Jag sitter där i bordet baken utav bland. Både baken har jag och är inte sjöng. Inget dit för det var det som. Nu blir det mitt att jag är kunna nå mina som. Jag är det bästa. Je suis ton père, je suis ma vie.